Radio. Kort op content marketing. In 2009 startte fotograaf Rob Hollingstra en journalist Arnold van Brugge een van de grootste journalistieke crowdfunding projecten op van Nederland. Onderwerp is Sochi, de streek waar in 2014 de Olympische Winterspelen georganiseerd worden. In 5 jaar tijd bezoekt de tweetal de streek om daar jaarlijks verslag van te doen in boeken, jaarverslagen en andere publicaties. Een gigantisch project dat wordt betaald door middel van een donatiesysteem. Nu, 3,5 jaar later, maken we de balans op. Hoe interessant is crowdfunding voor onafhankelijke contentmakers? En doen merken ook mee? We vragen het aan Rob Hornstra. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Crowdfunding is uiteindelijk niet de oplossing voor het probleem dat onderzoeksjournalistiek veel geld kost en dat het geld er niet is. Crowdfunding is misschien wel een van de oplossingen daarvoor. Maar uiteindelijk, het budget dat we bij elkaar vergaren met crowdfunding is niet voldoende om ons project te kunnen bekostigen. Ik denk dat het ongeveer een vijfde is van het geld dat we eigenlijk nodig zouden hebben. We hebben heel veel geleerd in deze 3,5 jaar. Bijvoorbeeld dat kleine donateurs, wat in eerste instantie, waarvan we dachten van dat wordt hetgene waar we het van moeten hebben. Dat hadden we een beetje gebaseerd op de Obama-campagne 4 jaar geleden. Die had heel veel $5 donateurs. Wij dachten van een 10 euro donateurs, 10 euro een klein bedrag per jaar, dat moet kunnen. En waar we na 3,5 jaar achter zijn, is dat die donateurs ons meer tijd en energie kosten dan dat die 10 euro uiteindelijk oplevert. Dus we geven ze toegang als tegenprestatie tot een website. Maar die website moeten wij onderhouden. We moeten ze aan het eind van het jaar weer aanschrijven of ze opnieuw willen doneren voor het volgende jaar. En dat is totaal onrendabel gebleken. Uiteindelijk draait het project op de grote donateurs. En de grote donateurs zijn mensen die eigenlijk vanaf 100 euro doneren. Maar we hebben ook donateurs die meer dan 1000 euro doneren. En die dragen echt het project. Heb je ook veel werkelijk gehad van bedrijven of merken? Nee, helaas tot nu toe eigenlijk nul volgens mij. We wonnen de Canon-prijs 2 jaar geleden voor innovatieve journalistiek in Nederland. Een onderdeel van de Zilveren Camera. Toen dachten we dat het wel interessant zou zijn om met Canon te gaan praten. Maar dergelijke bedrijven zijn blijken totaal niet geïnteresseerd om ons te sponsoren. We hebben onszelf ook afgevraagd of we met ieder bedrijf in zee zouden gaan. Ik denk niet dat dat het geval is. Want wij moeten natuurlijk ook een soort onafhankelijkheid behouden. We zijn op dit moment totaal onafhankelijk. We kiezen onze eigen onderwerpen en dat willen we ook absoluut blijven doen. Maar een bedrijf als Canon zou interessant kunnen zijn. Of Nikon of andere cameramerken. Is dat iets waar je in de toekomst nog wel mogelijkheden ziet? Of is dat zijn er twee werelden die niet met elkaar te verenigen zijn? Voor zover ik het op dit moment kan zien en kan begrijpen, denk ik dat dergelijke bedrijven zich niet willen branden aan kritische projecten in groeimarkten. Rusland is een groeimarkt. Wij zijn relatief kritisch. We zijn niet per se heel erg populair in Rusland. Ik denk dat dergelijke bedrijven daar gewoon niet aan durven te branden. Ik denk wel dat het heel goed zou zijn voor bedrijven als ze zich meer zouden engageren, zeg maar, meer betrokken zouden zijn met dit soort projecten. En zeker ook voor technische merken zoals cameramerken enzovoort. Maar ik moet nog zien dat dat gebeurt.